بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدایی که شما گلگلیا رو آفریده. سلام عزیزای دلبندم، حال روزتون خوبه؟ حتما آفرین. خب مراقب خودتون هستین تو این سرما؟ هوا خیلی سرد شده، حتما باید مراقب خودتون باشین که یه وقت ممکنه که بله خدایی نکرده مریض بشین. ما دوست داریم همیشه شما سلامت باشیم. مامان گنجشک باهوش و مهربون اسم قصه امشبمونه، خیلی هم قشنگه. خواهش میکنم خوب خوب گوش بدیم. در یه جنگل کوچیک حیوانات زیادی زندگی میکردن. تو این جنگل یه خانم گنجشکه بود که به تازگی صاحب دو تا جوجه خوشگل کوچولو شده بود. دو تا گنجشک نازنازی که تازه سر از تخم بیرون آورده بودن و خانم گنجشکم خیلی مراقبشون بود، خیلی زیاد. همش میرفت براشون غذا می آورد. بچه‌های عزیزم، چند روزی بود که آقا روباهی مکار اومده بود پای درختی که لونه گنجشکا بود. اون اطراف راه میرفت و میچرخید، حواسش به مامان گنجشگاه و بچه هاش بود. میدونین چرا؟ بله، آخه آقا روباهی میخواست گنجشک کوچولوها رو بگیره و بخوره. وای، اما تا وقتی مامان گنجشگه اونجا بود نمیتونست اون کارو بکنه، چون مامان گنجشگه با نوکش بله اونا اذیت میکرد. یه روز از روزا که خانم گنجشکه میخواست دنبال غذا بره، دید که روباه بدجنس پایین درخته. خانم گنجش با خودش گفت این روباه تا جوجه های منو نگیره از اینجا دور نمیشه. من باید یه فکری بکنم. اگه براشون غذا نیارم، بچه هم از گرسنگی مریض میشن. از اون طرف، گنجش کوچولوها که خیلی گرسنه بودن، هی جیک جیک میکردن. خانم گنجشک دلش برای بچه هاش می سوخت، ولی روباه مکار که فکر می کرد از همه زرنگ تره، اون پایی نشسته بود و چارچشمی مراقب جوجه ها بود تا بالاخره اونا رو بگیره و بخوره. خانم گنجشک یه دفعه یه فکری به ذهنش رسید و بعد رفت نزدیک روباه و گفت سلام روباه عزیز از این طرف ها. روباه گفت سلام گنجشک مهربون، داشتم از اینجا رد می شدم، گفتم یه سری به شما بزنم. گنجش گفت وای چقدر کار خوبی کردی روباه عزیز، تو دوست خوب منی، من باید برم برای بچه هام غذا بیارم، تو میشه از بچه های من مراقبت کنی؟ روباه گفت بله حتما، من خیلی خوب از اونا مراقبت میکنم، بروخ گالتم راحت باشه. گنجش گفت روباه عزیز، برعکس صحبتهایی که دربارت میگن تو چقدر مهربونی، من به همه میگم که تو با وجود مریضیت از بچه های من خوب نگهداری کردی. روباه با تعجب گفت چی گفتی؟ کدوم مریضی؟ گنجش گفت مگه نمی بینی رنگ چقدر پریده و زرد شده؟ تازه موقع صحبت کردنم نفس نفس می زنی، همشم اینجا خوابیدی و نمی تونی خوب راه بری. روباه جان، من شنیدم تو جنگل یه بیماری بدی اومده که خیلی کشنده است و اولین نشونش رنگ پریدگی و بیحالی و خوابالودگیه. روباه اصلا متوجه نشد که گنجشک داره بهش کلک میزنه. اون با شنیدن این حرف گنجش گوشه نشست و گفت: یعنی من اون مریضی رو گرفتم؟ پس چرا خودم متوجه نشدم؟ خانم گنجشک، میشه بگی من چه چیزی بخورم تا خوب بشم؟ گنجشک زرنگ ما هم گفت: تنها داروش خوردن یه جرعه از آبیه که از قله کوه بعد از آب شدن برفا پایین میاد، از اون آب باید بخوریم. روباه که باور شده بود مریضه، از ترس اینکه جونش رو از دست نده فوری از جاش بلند شد و رفت به سمت کوهستان تا از اون آب بخوره. بچه‌های گلم، آقا روباه رفت و رفت و رفت و دیگه هم بر نگشت. خانم گنجشگم از دست روباه راحت شد و هر روز با خیال راحت برای بچه هاش غذا می آورد تا بخورن و بزرگ بشن. بچه های عزیزم، همه مامانا بچه هاشونو چقدر دوست دارن. اونا برای مواظبت و مراقبت از بچه هاشون خیلی زحمت میکشن، گاهی جونشون رو هم به خطر میندازن. خب اینجا هم دیدیم که مامان گنجشکه چه کلکی زد. بله، روباه با اون قدرت نتونست باور بکنه که همه اینا کلکه. رفت و رفت و رفت که حالا داره میره. خب عزیزای دلبندم، مراقب خودتون باشید. هرچی بزرگتر ها میگن گوش بدین، شیر بخورین، مسواک بزنین، به موقعم بخوابین. آفرین، خدا حافظ همگیتون.